Thank you. الكون دي لازمة فوضوري شد جز غم مديدم سمري از این وفاداری ها ای شاله مهر و وفا آفت جان و تنی چند بلای تن و جان آتش به دل ها فکنی که پایت تاج سر من بر خاک راهی گاهی نگاهی ای دل بر از تو ریزد چشم تر من خونابه یه دل در ساغر من بازا که بیروید بهار عمرم دی شد شب جوان.